लेकिन इसके बावजूद सबको ये बात समझ थोड़ी आती है, सबको नहीं ये बात समझ आती। इसलिए वह मन कफर फला यहज़ुनक कुफ्र, जो कोई इनकार कर दे यानी अपना आप पूरी तरह अल्लाह के हवाले न करना चाहे, कमिटमेंट न करना चाहे तो करे, फला यहज़ुनक कुफ्र, आपको उसका कुफ्र या इनकार गमगीन न करे, आप उसके लिए अपने आप को मत खपाए। इलैना मरजिउहुम, हमारी तरफ उनका लौटना है, इन सबको हमारे पास वापस आना है, जवाब देना है। फनुनब्बिउहुम बिमा आमिलू, बस हम उनको बताएंगे जो उन्होंने अमल किए होंगे। आप पहुंचाते रहें, अपना काम करते रहें, मायूस होकर लोगों के रवैये से अपने काम को न छोड़ें, क्योंकि अमूमन क्या होता है कि अल्लाह की तरफ बुलाने वाला जो पूरे इखलास और पूरी तड़प के साथ बुला रहा होता है तो वो एक्सपेक्ट करता है कि लोग उसकी बात समझें। लेकिन लोगों के सामने अल्लाह की जात से पहले अभी और बहुत कुछ है जिनको उसे राजी करना है। बहुत से इंसान हैं, शैतान हैं, अपनी ख्वाहिशात हैं जिनकी अभी तसल्ली करनी है। इसी दुनिया में जन्नत भूली हुई है जहां जाके इंसान को हर खुशी मिलेगी। लिहाजा ऐसा शख्स जो अभी रब की तरफ पूरी तरह मुतवज्जे हुआ ही नहीं और वो इनकार करता है उस नेमत का जो अल्लाह ने उसके सामने ला रखी है, तो ऐसे लोगों के इस रवैये पे आप गमगीन न हो। ये हमारी तरफ वापस आएंगे तो हम इन्हें बता देंगे जो कुछ वो करके आए हैं। इन्नल्लाह अलीमुम बिज़ाति सुदूर, बेशक अल्लाह सीनों के भेद तक जानता है, दिलों के अंदर छुपी हुई बातें तक सब उसको मालूम है कि किसके अंदर कैसे जज्बात हैं, कैसे ख्यालात हैं। नुमत्तिउहुम क़लीलन, हम उनको थोड़ा सा फायदा दे रहे हैं, यानी दुनिया की जिंदगी के ये चंद दिन के मजे हैं जो वो कर लें अपनी सिफली ख्वाहिशात की तकमील में। ثم نضطرهم الى عذاب غليظ, फिर हम खींच ले जाएंगे उनको, मजबूर करेंगे उनको सख्त अजाब की तरफ। इस्तरार के बाद इला का सिला इस बात पे दलील है कि ये लफ्ज मजबूर करके कुशा कुशा ले जाने के मफहूम में आया है, यानी दुनिया में इंसान कब तक रहेगा, कब तक ये लज्जतें उसको हासिल रहेंगी, ये तो चंद दिन की हैं। लेकिन इन लज्जतों के नतीजे में जो अजाब है वो पायदार है। وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ, اور البتہ اگر تم ان سے پوچھو آسمان و زمین کو کس نے پیدا کیا, البتہ ضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا, یعنی ان کو اعتراف ہے کہ آسمان و زمین کا خالق اللہ ہے, ان کے وہ معبود نہیں ہیں جن کی یہ پوجا کرتے ہیں۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ, کہہ دیجئے الحمد للہ, کہ تمہیں اتنا تو معلوم ہے कि सब कुछ बनाने वाला अल्लाह है। बल अक्सरुहुम ला यालमून, बल्कि उनमें से अक्सर लोग जानते नहीं। क्या नहीं जानते? कि जब अल्लाह ही खालिक है तो फिर इस बात को मानने का तकाजा क्या है? सिर्फ इतना ही कह देना काफी नहीं कि अल्लाह ही हर चीज का खालिक है, ये कहना इंसान से कुछ और तकाजे भी करता है। لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ, अल्लाह के लिए है जो कुछ आसमानों और जमीन में है। إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدِ, बेशक अल्लाह ताला वो बेनियाज है, तारीफ वाला है। गनी, हर चीज से बेनियाज है, क्योंकि हर चीज उसकी मोहताज है ना, वो किसी का मोहताज नहीं। इसलिए जो लोग अल्लाह की इताअत और इबादत नहीं करते ये मानते हुए भी कि हर चीज अल्लाह ने बनाई और वही मालिक है, फिर ऐसे लोग अल्लाह को उनकी कोई परवाह नहीं। वलौ अन्नमा फिल अर्दि मिन शजरतिन अक्लामुन वल बहरु यमुद्दुहु मिन बादिहि सबअतु अबहरिन मा नफिदत कलिमातुल्लाह इन्नल्लाह अजीजुन हकीम, जमीन में जितने दरख्त हैं अगर वो सब के सब कलम बन जाए और समुंदर यानी स्याही बन जाए जिसे सात मजीद समुंदर रोशनाई मुहैया करें, तब भी अल्लाह की बातें लिखने से खत्म न होंगी, बेशक अल्लाह जबरदस्त और हकीम है। इस आयत में अल्लाह ताला ने अपनी मालूमात, अपनी कुदरत اپنے اختیارات، تصرفات اور نعمتوں کی ایک مثال دی ہے کہ وہ لامت نہ ہی ہیں، نہ تو کوئی زبان کافی ہے ان کو گننے کے لیے، نہ ہی کوئی قلم کام آ سکتے ہیں، خاص ساری زمین کے درخت بھی قلم بن جائیں ان سب چیزوں کو لکھنے کے لیے۔ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت اور عظمت اور بزرگی کو ظاہر کرنا ہے کہ کتنا بڑا ہے وہ رب، کہ اس جیسی چیز بنانا تو دور کی بات، جو کچھ اس نے بنایا ہے اس کا تم احاطہ بھی نہیں کر سکتے، نہ بول کر نہ لکھ کر، خاص ساری دنیا کے سمندر روشنائی بن جائے اور وہ بھی ختم ہو جائے تو باتیں نہ ختم ہوں۔ تو ولو انما فی الارض من شجرۃ، اور اگر زمین میں جو بھی کوئی درخت ہے، چھوٹا ہے یا بڑا ہے، سارے درخت اقلامن ان کے قلمے بن جائیں، والبحر، اور بحر کے بعد مداد حد ہے، اور سارے سمندر روشنائی بن جائیں، یمدہ من بعدہ سبعت ابحر، جس کی مدد کرے اس کے بعد سات اور سمندر، اور سات کا لفظ یہاں کوئی جن کے سات سمندروں کو بیان کرنے کے لیے نہیں آیا بلکہ مبالغے کے طور پر آیا ہے، ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے کلمات سے مراد کیا ہے بنیادی طور پر؟ اللہ تعالیٰ کی تخلیق کی باتیں، قدرت کی باتیں، اس کے علم کی باتیں، اس کی صفات، اس کی تعریف، یہ سب چیزیں اس میں آئیں گی۔ گویا اللہ تعالیٰ کی ذات کا، اس کے علم کا، اس کے کمالات کا کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا، کوئی بھی اس کا حق ادا نہیں کر سکتا۔ اور اگر دیکھا جائے تو ساری کائنات تک تو انسان کی نگاہ بھی نہیں گئی، کہاں یہ کہ ان کے بارے میں وہ جانے کہ وہ ہے کیا، کائنات کی مختلف چیزیں کام کیسے کر رہی ہیں، ان کے فنکشنز کیا ہیں۔ بڑی بڑی چیزوں کو تو چھوڑیے، انسان کے جسم میں سب سے چھوٹی چیز جسے سیل کہا جاتا ہے، ابھی تک انسان کی معلومات سب سے چھوٹی جاندار اکائی کے بارے میں بھی مکمل نہیں، وہ بھی انکمپلیٹ ہے۔ اس کے فنکشنز، اس کی خصوصیات، اس کے اندر جو کچھ کمالات ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، ابھی تک انسان اس کی تہ کو نہیں پہنچا۔ تو اگر ایک سیل جیسی چھوٹی چیز کے لیے جو ہماری نیکڈ آئی سے دیکھا بھی نہیں جا سکتا، اگر اس کے بارے میں بھی انسان کی معلومات ادھوری ہیں، تو پھر باقی بڑی بڑی چیزوں کی خصوصیات اور ان کے فنکشنز اور ان کے اندر جو کچھ کمالات ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان سب کو جاننا، ان کا احاطہ کرنا انسان کے بس میں کہاں۔ وَلَا يَحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، تو کلمات سے مراد یہاں اللہ تعالیٰ کے عجائبات ہیں، اس کی قدرت کے اظہارات ہیں، اس کے تخلیقی کارنامے ہیں، کرشمے ہیں، خوبیاں ہیں، انسان کا علم ان سب کے احاطے سے قاصر ہے۔ یہ کلمات یعنی نشانیاں اور عجائب انسان کو اپنی ذات کے اندر بھی دیکھنے کو ملتی ہیں اور پوری کائنات کے اندر بھی۔ ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ تعالیٰ زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ، نہیں تمہاری پیدائش اور نہ تمہارا دوبارہ جی اٹھنا مگر ایک انسان کی طرح، یعنی اس کے دوبارہ جی اٹھنے کی طرح، کیونکہ اللہ تعالیٰ کلمہ کن سے سب کو اٹھا دے گا، ایک نفخہ سور ہوگا کہ سب دوبارہ یک یک اٹھ کھڑے ہوں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہی کا پھر بیان ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت کا بیان پچھلی آیت میں ہوا، اسی طرح اگلی آیت میں بھی وہی مضمون چل رہا ہے کہ اس کی قدرت اتنی عظیم ہے کہ تم سب کا پیدا کرنا یا سب کو قیامت کے دن زندہ کرنا اس کے لیے کچھ مشکل نہیں، وہ پلک جھپکتے ایسا کر لے گا۔ ان سب کو بنانا اس کے لیے ایسا ہے جیسے کسی ایک کو بنانا، اور اس کے لیے تو ایک کو بنانا بھی مشکل نہیں۔ تو گویا جب ایک کو بنانا اس کے لیے مشکل نہیں، تو ان جیسے ہزاروں کو بنانا دوبارہ کیا مشکل۔ اللہ تعالیٰ کی عظمت کی شان آپ کچھ مثالوں سے اس طرح بھی سمجھ سکتے ہیں۔ مثلا اللہ تعالیٰ ایک ہی وقت میں دنیا میں پائے جانے والے سارے انسانوں کی باتیں سنتا ہے۔ کتنے انسان ہیں دنیا میں؟ کہا جاتا ہے کہ زمین پر 6 بلین افراد یا انسان موجود ہیں۔ اب ان 6 بلین کی جتنی باتیں وہ اللہ تعالیٰ بیک وقت آسانی سے سن سکتا ہے۔ उनका हिसाब रख सकता है, उनको जानता है। आप एक वक्त में कितने लोगों की बात सुन सकते हैं? एक की भी नहीं सुनते। अगर एक की भी सही सुनते होते तो ये हाल ना होता है। क्योंकि एक बात एक दफा नहीं कई दफा सुनाई जाती है, फिर भी समझ में नहीं आती, फिर भी अमल में नहीं आती। लेकिन अल्लाह ताला को एक आम सा इंसान, मजलूम इंसान भी अगर पुकारता है, और अभी पुकार उसके मुंह से भी पूरी नहीं निकलती, तो वो सुन लेता है और वो एक्शन भी ले लेता है। तो अल्लाह ताला के लिए बहुत सो को पैदा करना और उनकी पुकार सुनना, उनकी जरूरियात पूरी करना, उन सबको रोज खिलाना, इस कुर्रे जमीन से 6 बिलियन पीपल रोज खाते हैं, पानी पीते हैं। तो आप खुद सोचिए कि हर रोज हर शख्स कम अज कम मेरे मम्मी 1 गिलास तो पानी पीता है ना, ज्यादा तो कई गिलास पी सकते हैं। तो इसका मतलब है कि रोजाना इंसानों को कम अज कम इतने गिलास पानी की जरूरत है। वो कहाँ से आ रहा है? सब खाते हैं, थोड़ा खाते हैं, ज्यादा खाते हैं, सब खा रहे हैं, सब सांस ले रहे हैं। ये जो बिल्कुल बुनियादी जरूरियात है, और हर रोज, एक दिन नहीं, रोज के रोज, और साल हर साल, और ये सिलसिला चल रहा है हजारों साल से, कौन पूरा कर रहा है, कौन दे रहा है? कोई इंसान? इंसानों के पास तो कुछ भी नहीं, वो तो अपनी जिंदगी के मालिक भी नहीं, वो तो आ रहे हैं और जा रहे हैं, वो किसी और को क्या खिलाएंगे, किसी और को क्या देंगे? कितना अजीम है वो रब जिसने सबको ये सब कुछ अता किया, और जब से मखलूक मौजूद है और जब तक है और जितनी भी है, सिर्फ इंसान ही नहीं, बेशुमार नबातात, बेशुमार हैवानात, उन सब की जरूरियात मुख्तलिफ मुख्तलिफ सबका पूरा कर रहा है। एक चींटी की फरियाद भी सुनता है, उसकी दुआएं भी सुनता है, परिंदों की पुकार भी सुनता है, सिर्फ इंसानों की बोलियां ही नहीं, हैवानात की बोलियां भी सुनता और जानता है। इन्नल्लाह समी उम बसीर, बेशक अल्लाह ताला सुनने वाला है, देखने वाला है, ये सबको सुन रहा है, सबको देख रहा है। इसलिए उसके लिए क्या मुश्किल है कि इन सबको दोबारा पैदा करे, सबको अजाब दे, सजा दे, वो जो चाहे करे। अलम तरा, क्या तुमने देखा नहीं, गौर नहीं किया? अब आप देखिए स्टाइल थोड़ा चेंज हो रहा है। पहले फरमाया अलम तरउ, जमा का सीगा है, यहाँ है अलम तरा, सिंगुलर है, वाहिद का सीगा है। क्यों? अगर अगरचे जमा के लिए भी सिंगुलर का सीगा आता है, लेकिन यहाँ बतौर खास किस लिए है? कि तमाम इंसानों में से हर कोई अलग अलग देखे, एक एक शख्स गौर करे। अलम तरा, क्या तुमने, तुमने, यू सिंगल पर्सन, तुमने नहीं देखा, यानी कोई भी नहीं छूटे, सबको देखना है। अन्नल्लाह यूलिजुल लैल फिन नहार, कि अल्लाह दाखिल करता है रात को दिन में, यानी रात का कुछ हिस्सा लेकर दिन में शामिल कर देता है। जैसे 2-3 महीने कबल रातें लंबी थी, सुबह मसलन अगर 7:15 बजे सूरज निकलता था, तो अब 6:30 निकल रहा है। पहले ये 45 मिनट्स जो थे ये रात में थे, अब वो रात से ले लिए गए और दिन को दे दिए गए। एक माना इसका ये हुआ, और एक रोज के रोज रात और दिन की तब्दीली। अलम तर अन्नल्लाह युलिजुल लैल फिन नहार, क्या तुम देखते नहीं कि अल्लाह रात को दिन में डाल देता है? वो युलिजुन नहार फिल लैल, और दिन को रात में डाल देता है। जैसे सर्दियों में होता है दिन छोटे हो जाते हैं, रात लंबी हो जाती है। अब आप देखिए अलम तरह कह के ये बात फरमाएगी कि ये बात तो हर इंसान के तजुर्बे और मुशाहिदे में आ रही है, ये कोई नई बात नहीं है, ये ऐसी बात नहीं जिसको समझने के लिए किसी यूनिवर्सिटी में तुम्हें दाखिला लेने की जरूरत हो। हर वो इंसान जिसको अल्लाह ने आंख दी, समझ दी, हवास दिए, वो इन सब चीजों को दिन रात देखता है। अलम तरा, क्या देखा नहीं तुमने ए इंसान? अल्लाह को पहचानने के लिए तो बहुत बड़ी कोशिश नहीं, मामूली मिसालें और थोड़ी से गौर फिक्र ही काफी है। वसख्खर अश्शम्स वल कमर, और उसने सूरज और चांद को मुसख्खर किया। पीछे फरमाया हर चीज को जो आसमान और जमीन में, यहाँ उसकी थोड़ी सी मिसाल दे दी। کہ سورج اور چاند مسخر ہے. کل یجری الی اجل مسمی, سب کے سب چل رہے ہیں ایک خاص وقت تک, مقرر وقت تک. اور مقرر وقت سے مراد کیا ہے؟ قیامت. یعنی سورج کے طلوع اور غروب کا یہ نظام کب تک باقی ہے؟ جب تک قیامت نہیں آ جاتی. ایک اور معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک متعین منزل تک, ایک خاص جگہ تک کے لیے چلتے ہیں, وہاں پہنچ کے پھر ان کی گردش شروع ہو جاتی. یعنی اللہ تعالیٰ نے سورج اور چاند کی گردش کے لیے راستے بھی مقرر کیے اور منزل کا تعین بھی کیا. حدیث میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے فرمایا, جانتے ہو یہ سورج کہاں جاتا ہے؟ ابو ذر کہتے ہیں میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول خوب جانتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا اس کی آخری منزل عرش الہی ہے, یہ وہاں جاتا ہے اور زیر عرش سجدہ ریز ہوتا ہے, پھر وہاں سے نکلنے کی اپنے رب سے اجازت مانگتا ہے, اور ایک وقت آئے گا کہ اس کو کہا جائے گا ارجعی من حیث جئتی, تو جہاں سے آئی ہے وہاں چلی جا, کیونکہ سورج عربی مونس ہے, یعنی جہاں سے تو سورج آیا ہے وہیں لوٹ جا. تو وہ مشرق سے طلوع ہونے کے بجائے مغرب سے طلوع ہو جائے گا, جیسا کہ قرب قیامت کی علامات میں بارہا پڑ چکے ہیں. ابن عباس فرماتے ہیں سورج رحت کی طرح ہے, دن کو آسمان پر اپنے مدار پہ چلتا رہتا ہے, جب غروب ہو جاتا ہے تو رات کو زمین کے نیچے اپنے مدار پہ چلتا رہتا ہے, یہاں تک کہ مشرق سے طلوع ہو جاتا ہے. اسی طرح چاند کا معاملہ ہے. بہرحال یہ ان کی اپنی آبزرویشن یا ان کا اپنا قول تھا, یہ حدیث نہیں ہے جو دوسری میں نے آپ کو بتائی ہے. کل یجری الی اجل مسمی, سب کے سب ایک وقت مقرر تک کے لیے چلتے چلے جا رہے ہیں. وَأَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ, اور بے شک اللہ تعالیٰ جو بھی تم عمل کرتے ہیں, جو بھی تم کرتے ہو, اس سے باخبر ہے, سب چیزوں کی خبر رکھتا ہے. کیوں؟ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ, یہ سب کچھ اس وجہ سے ہے کہ اللہ ہی حق ہے, یعنی اصل اختیارات کا مالک ہے. وَأَنَّمَا يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الْبَاطِلِ, اور اسے چھوڑ کر جن دوسری چیزوں کو یہ پکارتے ہیں وہ سب باطل ہیں, ان کے سیلف ڈیوائزڈ ہیں, سیلف میڈ ہیں, سیلف کریٹڈ ہیں, ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں. معبود حقیقی تو بس اللہ ہی ہے اور وہی سچا معبود ہے, اس کے علاوہ باقی سب باطل ہیں. کوئی ایک ذرے کو ہلانے کی طاقت نہیں رکھتا, کہاں یہ کہ دن کو رات میں اور رات کو دن میں بدل دے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ, اور بے شک اللہ تعالیٰ وہ بلند ہے, بہت بڑا ہے, یعنی ایسا بڑا کہ اس سے برتر شان کسی اور کی نہیں, اس کے سامنے ہر چیز حقیر اور پست ہے. أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ الشَّيْطَانُ يَدْعُوهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيرِ وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ وَمَن كَفَرَ فَلَا يَحْزُنكَ كُفْرُهُ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ فَنُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا ان اللہ علیم بذات الصدور نمتعهم قلیلا ثم نضطرهم الى عذاب غلیظ ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض ليقولن اللہ قل الحمد للہ بل اکثرهم لا يعلمون للہ ما فی السماوات والارض ان اللہ هو الغنی الحمید ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير اس میں آیت 22 جو ہے اس میں بہت ہی بیوٹیفل ایکسپریشن ہے وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ اور وہ محسن بھی ہوتا ہے تو فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى اور اس کو اگر آپ پچھلی آیت سے جو بگننگ والی آیت تھی کہ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جس میں آپ نے کہا کہ کسی کو پابند کر دینا یعنی زمین اور آسمان اور اس کائنات کی ہر چیز ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو پابند کیا بٹ انسان کو نہیں کیا لیکن جب انسان یسلم کرتا ہے یعنی ایکٹ وہی والا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو سبمٹ کرتا ہے اسی طرح سے لیکن اپنی ول سے تو اس کی جو یہ سبمیشن ہوتی ہے وہ سخرہ سے ڈفرینٹ ہے اس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر اس کو ایک ایسا ہینڈ ہول دے دیتے ہیں جو کہ کبھی نہیں ٹوٹتا اور میڈم وزڈم لٹریچر میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ اگر آپ کا سینٹر آف لائف معروفن پر مشتمل ہو یعنی یونیورسل ٹروتھس پر مشتمل ہو جس کے اندر وہی سارا کچھ ہے جو اسلام کہتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ لوگ دنیا میں کامیاب لوگ ہوتے ہیں اور ان کا جو ہے بلیف یا ان کی زندگی کبھی بھی شیکی نہیں ہوتی ہے اور وہ لوگ اس کو بات کو کہتے ہیں کہ پرنسپل سینٹرڈ لائف ہونا تو جب اللہ سینٹرڈ لائف ہوتی ہے تو دنیا کی ساری چیزیں تو ہوتی ہیں لیکن وہ اللہ کی جو بات ہے وہ اس کے اوپر ہوتی ہے وہ لوگ زندگی میں سب کچھ کرتے ہیں لیکن وہ اللہ کے نظر یا اللہ کے کرائیٹیریا یا جو معیار اللہ تعالیٰ نے باندھا ہوا ہے اس کرائیٹیریا پہ لا کے چیزوں کو لائف کو یا اس ریالٹی پہ لا کے دیکھتے ہیں اسی طریقے سے جو لوگ اپنی زندگی کا سینٹر کبھی مال بنا لیتے ہیں جیسے منی ہوتا ہے کبھی فیملی سینٹرڈنیس ہوتی ہے کبھی فرینڈ سینٹرڈ ہوتے ہیں لوگ کبھی اینمی سینٹرڈ ہوتے ہیں اور اسی طرح سے بہت سارے سینٹرز ہوتے ہیں زندگی کے ہوتا کیا ہے کہ جب وہ چیز شیکی ہوتی ہے مثلا مال نہیں رہتا ہے جب تو زندگی کی پوری بنیاد جو کہ آپ اس سینٹر کے اوپر بیس کر رہے تھے وہ سارا شیکی ہو جاتا ہے اور پھر یہ جو سوئسائڈ وغیرہ یہ جتنی بھی ڈپریشن ٹینشن جتنے بھی ہوتے ہیں یہ پھر ہم دیکھتے ہیں اور اسی طریقے سے فیملی سینٹرڈنیس ہونا بھی اسی طرح اسپاؤس سینٹرڈنیس ہوتی ہے تو جب بہت زیادہ ان سارے چیزوں پہ جو کہ حقیقی اور ریئل نہیں ہیں جو کہ عارضی ہیں تو پھر انسانوں کی زندگی وہ فائدہ نہیں پہنچاتی ہے دوسرے انسان کو جس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کا تعین کیا ہے لیکن جب زندگیاں اللہ سینٹرڈ ہو جاتی ہیں تو پھر وہ ایک ایسا اسٹرانگ ہینڈ ہولڈ ہوتا ہے جو کہ کبھی نہیں ٹوٹ پاتا اور دوسری چیز میڈم جو مجھے بیوٹیفل لگ رہی تھی وہ یہ تھی کہ جب سخرہ ہوا زمین اور آسمان کی ساری چیزیں تو انہوں نے فائدہ پہنچایا ہر ایک کو ایک سرٹن ضابطے کے اندر آ کر سخرہ جب ہوئے زمین اور آسمان کی ہر چیز تو وہ کتنے فائدہ مند بن گئے کہ ہماری زندگیاں صرف اور صرف ان کے فائدے گننے میں ہی لگ جاتی ہیں سورج کے فائدے دیکھیے چاند کے دیکھیے ڈفرینٹ بیکٹیریاز کے دیکھیے کسی بھی چیز کے دیکھیے اسی طرح جب انسان انلیس اور انٹل یسلم وجہ الی اللہ نہیں ہوگا وہ فائدہ مند نہیں ہو سکتا وہ انسان جو یسلم سے الگ ہٹا ہوا ہے وہ یوز لیس ہے وہ بیکار ہے وہ ویسٹ جائے گا جو یسلم میں آ گیا ایک سرٹن ڈسپلن میں آ گیا وہی فائدہ مند ہوگا انشاءاللہ کائنات کی جتنی بھی چیزوں کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کا جو گھومنا ہے ایک خاص اپنے دائرے کے اندر حتیٰ کہ ایک ایٹم کے ارد گرد جو الیکٹران اور پروٹون گھوم رہے ہیں اور خود ایٹم اور ہر چیز سورج سے لے کر گیلیکسیز تک یعنی ایک ستارے سے لے کر پورے اس اللہ کی کریشن کو سب کا جب گھومنا آپ دیکھتے ہیں اگر آپ امیجن کریں کہ گھوم رہے ہیں گھوم رہے ہیں گھوم رہے ہیں کس کے گرد گھومتے ایک سینٹر میں ہوتا ہے نا یعنی اپنے نیوکلس کے گرد گھوم رہے ہوتے ہیں ان کی گردش کا بھی کوئی محور ہوتا ہے کوئی مرکزی نقطہ ہوتا ہے ایک سیل جو ہے اس کے اندر بھی ایک نیوکلس ہوتا ہے باقی ساری چیزیں اس سے جڑی بھی ہوتی ہیں. لیکن جس انسان کی زندگی کے اندر کوئی محور نہ ہو, جس کے گرد وہ گھومتا ہے, اگر وہ پائیدار نہ ہو, اللہ کی ذات نہ ہو, تو پھر آپ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز جب اپنے نیوکلس کو چھوڑ کے ادھر ادھر ہو جاتی تو کیا ہوتا ہے اس کا انجام. اگر سورج اپنے مدار کو چھوڑ کر ادھر ادھر گھومنے لگ جائے, نتیجہ کیا ہوگا؟ تباہی. دوسروں کو بھی نقصان دے گا, خود بھی نقصان اٹھائے گا. تو ہم جیسے وہ لوگ جن کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں, کوئی مرکز نہیں, ان کی ساری بھاگ دوڑ, انرجی, کوشش ایم لیسلی خرچ ہو رہی, یا صرف وہ سیلف سینٹرڈ اپنی ذات کے گرد خرچ کر رہے ہیں, یا اور کمزور بنیادوں پہ لگا رہے ہیں, تو ان کا انجام تو لازمن تباہی ہے. اس میں تو پھر کوئی شک کی بات ہی نہیں. تو گویا خلاصے کے طور پر دو باتیں سامنے آئیں. نمبر ایک یہ کہ ہمیں اپنی زندگی اور اپنی کوششوں کا کوئی محور اور مرکز بنانا ہے, ایم لیس زندگی نہیں بسر کرنا, بلکہ اس نقطے کو تلاش کرنا, اس نقطے کی طرف نظر کرنی ہے, اس اہم چیز کو دیکھنا ہے جس کے گرد ہماری ساری کوششیں ہوں. اور نمبر دو, وہ کوششیں محض کوششیں نہ ہوں یا من مانی کوششیں نہ ہوں, بلکہ احسان کے درجے کی کوششیں ہوں, خوبصورت کوششیں ہوں, جب بھی خوبصورت نتیجہ نکل سکتا ہے. آگے چلتے ہیں.